benvinguts i benvingudes a sala de sessions de l'Ajuntament de Figueres. Molt bon dia al president del Futbol Club Barcelona, el senyor Sandro Rossell. Molt bon dia al president de l'USAP, que també ens acompanya, membres de la directiva, director territorial, el vicepresident del Consell Comarcal, alcaldes de la comarca que ens acompanyen, presidents de clubs esportius de la ciutat i de la comarca que també han volgut acompanyar-nos. Benvinguts a un acte de presentació oficial d'una acció solidària que amb el lideratge del Futbol Club Barcelona i en concret del seu president, el senyor Sandro Rossell, i també del directiu figuerenc, el Didaclic, una vegada més doncs ens exerceix sempre aquesta militància figuerenca doncs tan valuosa, doncs tenim l'orgull de presentar-vos. Us explicarem una acció en un context, no?, en el que ja estem doncs ara fent aquella feina, no?, de l'endemà dels incendis. Saben vostès que en tot aquest estiu doncs les administracions diverses han preparat els seus expedients d'avaluació de danys, d'avaluació de dificultats, que aquests projectes doncs han comptat des del primer moment ja amb el recolzament del Govern de Catalunya a través de les seves direccions territorials i de la Direcció General d'Administració Local, també amb la coordinació del Consell Comarcal i, com no podria ser d'una altra manera, amb l'acció solidària espontània de ciutadans, d'entitats i, evidentment, d'una de les entitats segurament amb més projecció mundial i, jo diria, doncs, amb més compromís amb el país, com és el Futbol Club Barcelona. Jo, si els sembla, el procediment de la reunió serà que prendrà la paraula en primer lloc el senyor president de l'USAP, que els explicarà en què consistirà aquesta segona festa del rugbi a Catalunya. Tot seguit prendrà la paraula el president del Futbol Club Barcelona, que també els explicarà el compromís de la institució amb aquest acte i concretament amb l'Empordà, i clauré l'acte jo mateix valorant la iniciativa, agraint-la novament i fent notar, i això sí que és una consideració que jo voldria dir amb totes les lletres, que el que fa avui el Futbol Club Barcelona és patriotisme del bo, perquè estem acostumats a fer patriotisme de boquilla, no?, de grans discursos, que tothom ho entén aquesta expressió, i en canvi el patriotisme del bo és el que diuen: escoltin, a l'Empordà, que tothom ens estimem, doncs hi ha un problema, han patit uns focs gravíssims i el Futbol Club Barcelona s'implica, el seu president ho visita, ho coneix, s'ho estima i a més pren decisions que ajuden a recuperar, a regenerar l'Empordà. Aquest és patriotisme del bo, i el que l'alcalde de la ciutat de Figueres vol recuperar, conèixer davant de tots vostès. Per tant, si els hi sembla, té la paraula. Bon dia. Aquest any l'USAP ha volgut donar suport a la segona festa de l'Rugby Català en jugant un partit de Lliga a Barcelona. Especialment aquest any, el dia del 15 de setembre, és a dir, a pocs dies han pres la diada de l'11. Per això, ja fa temps que l'USAP ha firmat contacte amb Barcelona i col·labora activament amb la Federació Catalana de Rugby i l'Òmnium. Aquesta festa, amb el partit USAP-Tolosa, jugat a casa, i l'encontre Selecció Catalana Andorra, ha de ser el punt de trobada de tots els aficionats del rugby i de tots que estimen i volen que visqui l'esport català i el rugby. Per afegir, com va ser la proposta del Barça, vulguem fer un acte de solidaritat per les víctimes de l'Empordà, dels incendis i de Portbou. Bon, el partit se jugarà, com sabeu, el dissabte 15 de setembre a les 15, a les 3 de la tarda, a la sala de companyia. Les entrades se venen dit de l'internet. Se farà també una grande festa del rugby català que se farà sur l'esplanada de Montjuïc amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona i el Futbol Club de Barcelona. Donc, nosaltres esperem que sigui una grande festa del rugby català, que força molta gent venen a veure aquest partit i que, com això, podrem ajudar el més que podrem la gent de l'Empordà que va néixer sono perso troppi palmi, ma pensa che la maestra è vittima del vensanista. Grazie. Al mio catalano spazio. Va a fare progresso in catalano, ma l'altra vegada saremo in grazie. Grazie presidente, il teu català és fantàstic. Alcalde, alcaldes, amics i amigues, autoritats tots, moltes gràcies. Des del Barça, dir-vos que per nosaltres és un honor, un plaer, per un costat, i la responsabilitat participar a la segona festa del rugbi català. Un plaer i un honor perquè som dintre del que és aquesta festa. Jo diria que hi ha dos eixos fonamentals dintre dels eixos que és el barcelonisme, que és l'esport i la solidaritat. A més, esport català i solidaritat catalana. Esport català perquè juga un equip de Catalunya Nord, que nosaltres el considerem com nostre, nosaltres sabeu que tenim la secció de rugbi, però també considerem l'USAP part del barcelonisme, per tant, també com a esport català, encara que sigui la Catalunya Nord, doncs ja ens veiem molt involucrats amb l'USAP. Però també la part solidària catalana, que el que volem en aquest cas és estar tots amb l'Empordà, la desgràcia que vam patir a l'Empordà, patida per tots els catalans, que se'ns van congir el cor a tots, amb la pèrdua de quatre vides humanes, que va ser el més greu que allà va passar, malgrat altres desgràcies, però la primera, les pèrdues humanes, doncs hem volgut, com a Barça, perquè sabem que el Barça, una de les seves missions és també ser solidari, solidari amb la gent que el rodeja, sobretot solidari amb el territori, amb el nostre país, amb Catalunya, i hem cregut que una bona manera seria dedicar tots els beneficis que aquest partit generi per al club, dedicar-los a accions a l'Empordà per intentar doncs, millorar-lo després d'aquest devastador incendi. També agrair moltíssim, perquè ho vam seguir tots molt de prop, estàvem 24 hores davant de la televisió i de les ràdios i dels mitjans de comunicació sapiguent el que passava aquí. Agrair moltíssim als bombers de la Generalitat, als Mossos d'Esquadra, a tots els forestals, a tots els membres que van treballar tant i tant per extingir-lo i una feina tan ben feta que es va fer doncs, lluitant contra el foc i la tramuntana. Per tant, dir-vos que des del Barça, repeteixo, orgull per participar en l'esport català de la Catalunya Nord, i ja es veu com el president el parla de bé, molt millor que molta gent que viu aquí, o sigui que molt bé, molt bé. I la responsabilitat que té el club envers de tota la gent que el rodeja, els empordanesos catalans, els empordanesos del Barça, i això també són de les coses que ha de fer el Barça, com bé deia l'alcalde, i t'agafo les paraules, perquè normalment la gent no acostuma a parlar perquè això funciona així, doncs t'agraeixo moltíssim que reconeguis, i efectivament és així, que nosaltres som molt més de fets que de paraules, fer ajudar Catalunya parlant pot estar bé, però crec que s'ajuda molt més a Catalunya i a l'Empordà en fets com és el cas. Així que, alcalde, moltes gràcies pel teu reconeixement. Moltes gràcies a tots. Visca el Barça, visca Catalunya i visca l'Empordà. Bé, doncs em correspon doncs, començar com acabar com he començat, doncs agraïm doncs, a l'USAP doncs, el seu compromís amb l'esport i en concret amb la divulgació del rugbi a Catalunya i especialment doncs, al Futbol Club Barcelona, que sigui una entitat més, la més important des del punt de vista esportiu a Catalunya segur que per moltes raons, però una més de les moltes que durant tot aquest estiu i encara doncs, aquests principis de tardor doncs, faran mil i una iniciatives, mil i una accions que tindran a veure amb el compromís amb l'Empordà. Ressaltar, i veig aquí el senyor Ballesta, que l'administració ha de tenir un paper protagonista a l'hora de refer tots els danys causats pels incendis, li està tenint, i per tant el concurs de la Generalitat, el concurs del govern d'Espanya ha de ser important, això no ha d'anar en detriment de la feina que ha de fer el govern de Catalunya i de la feina que ha de fer el govern d'Espanya, que també va anunciar que faria un seguit de accions extraordinàries per recuperar l'Empordà, però dit això, no és menys veritat doncs, que ens omple d'orgull i ens reconforta, fins i tot anímicament, doncs, veure que es desplacen a la ciutat de Figueres, al cor de l'Empordà, tenen paraules de reconeixement pels bombers, tenen paraules de reconeixement pels Mossos d'Esquadra, tenen paraules de reconeixement pels alcaldes, que hi ha aquí avui ens acompanyen, de Llers, de Terrades, de Sant Climent, de Vinyonet, dels alcaldes en general que ens acompanyen, veig que no estan ordenats protocolàriament, però que estan per aquí amb nosaltres, de l'alcaldessa, i en conseqüència, doncs això doncs, és motiu d'agraïment. Fer-los també finalment destacar que tots els municipis, els ajuntaments que van patir les conseqüències del foc, doncs hem organitzat un acte que serà aquest proper dissabte 8 de setembre al Jardí, sota el lema Tots som l'Empordà, que en definitiva tindrà la pretensió de cloure aquest seguit d'accions solidàries que de forma espontània doncs, la societat civil o els diversos ajuntaments han anat promovent i que comptarà amb la participació de l'Albert Guinovart, de la Coral Cantiga, Abigail Prat i amb la lectura d'un manifest que han redactat els diversos alcaldes i que llegirà la periodista Mònica Terribas. Els convido a tots i a totes, evidentment, a assistir-hi i a culminar aquest compromís cívic amb la comarca, amb l'Empordà i amb poder passar pàgina ràpidament d'aquesta terrible experiència. Per tant, quedaríem a la seva disposició si hi ha alguna pregunta, algun aclariment, tant en relació doncs, a l'acció solidària precisa com en relació doncs, al que ha tingut a veure amb la gestió post-Fox. Doncs, si no... Ah, perdó, sí. Para la presentación de Rosell, quiero felicitar por la iniciativa. Es una fiesta de los cerros y la Cadán para variarnos en el tema de los incendios. Pero me permitirás cambiar un poco el registro y no sé si también el Barça está un poco de fiesta por la situación actual que vive el club, tres en la Liga y a cinco del Madrid y la principal estrella del máximo rival causando ahí tu respon en català, no? Puc en català. No, avui estem aquí tots per l'Empordà, és el motiu pel qual estem aquí. El que volem és encoratjar la gent a que vagi al partit perquè que sàpiguen que una part doncs anirà a reconstruir aquesta zona devastada, però res més a dir, com a president del Barça, encantat, evidentment, de haver començat també la Lliga i de que el Tito Vilanova empordanès, aprofito per dir-ho perquè és empordanès, doncs hagi sigut un dels entrenadors debutants més exitosos de la història del club. Em sembla que des de l'època Van Gaal no hi havia cap entrenador que hagués debutat també en l'inici de Lliga. Per tant, molt content, molt content. No debutant, entrenador debutant. Sí, sí. Mira les estadístiques. Sí, el Barça posa a disposició de la festa, de la segona festa del rugby català, posa a disposició de l'organització tots els seus mitjans a partir de ja. Ja podeu veure a les webs, a la revista, al Facebook, al Twitter, a tot el que el Barça té accés a la televisió, al Barça TV, doncs intentarem que això arribi al màxim número de gent possible perquè intentem un cop més omplir l'estadi olímpic i aconseguir, doncs, primer, molta recaudació per l'Empordà i segon, molta animació per l'USAP perquè necessitem també, com a USAP, guanyar aquest partit. Em va encantar. Sí, va ser fenomenal. Em sembla que des dels Jocs Olímpics que no s'omplia l'estadi olímpic. Per tant, imagina't, va ser fantàstic. I ara ja més vam guanyar. Gràcies. Bé, els que fan els altres no ens interessa, nosaltres ens interessa el que fa el Barça i avui el Barça està per l'Empordà. Bueno, lo que es seguro es que vendrá pas a l'USAP, a Ronaldo. Bé, senyors, ja em sembla que avui doncs, el protagonisme l'ha de tenir la comarca, l'ha de tenir l'Empordà, que ens ha d'omplir d'orgull aquesta acció solidària del Futbol Club Barcelona, i només els podem pregar que ens ajudin a promoure aquest acte i que sigui una festa del rugby, però també una festa solidària de compromís del país amb l'Empordà i amb la reparació dels focs. Moltes gràcies. Has dit que hi ha el partit USAP Tolosa, antes hi ha juvenils que juguen de Catalunya de nord i de sud, i en pres del partit hi ha selecció catalana contra la selecció d'Andorra d'un partit de rugby que serà a les 5 en pres del partit USAP Tolosa. És per això que és una gran festa del rugby català i tot el que farà al costat del estat de l'Esplanada. Gràcies. Gràcies.